te frère Edouard. Soki ngola yebisi yo ke ngando aza malade, ndimela ye o mpo bango nyonso bafandaka na mai te. Engambe Edo mokolo wa mpombo. Mapa na boulangerie bango de bala musaka biso tongo esi etanie. Ba mama ya mapa kisa sabosa na bino hein ke bino ba tukula musaka biso na tongo mpo bandeke na basoso ba bandai kola musaka biso na tongo ba bunga. Voyons, bon ballon la lino.